Burada Kerber, Jimmy ju istilek bir şeyler de o ki Jimmy kinde. Balan para spendil tonu diye baştır var emni heniye. Den her Jimmy neyzene. Le ben o da o Jimmy. Çünkü ne hoşa. Günah Jimmy. Hızlı kaçı kani çakı bu. Tikaya Puriye. Tikaya ba aman heni beleni van amşar kasaya. Tikaya liye kan pura Kerber. پولیانا و جیمی راست کن باشتر بو همو مانا ایسا تو ازانی جیمی کند وک جیمی بندلتون وایا لخوشی ها اجینی ای بینید جیمی زور شاده بوم اگر به همو کسی که بناسانی دایا وک گوری خوشکم وره باوشم جیمی لکن لیکم وره What about him, Jimmy? Put a garment. Put a garment. Jimmy, canım hoş evi. Minish, put a garment. Jimmy, pura kerbet, kavata. Jimmy. Kavata tu. Ha, bu burun da öyle burun nakam. Nam zayıla muşuriyan. Da öyle burun nakam. باشتر وای راستی که تن پیابله موجود تن لبتا جو بگیرن لراستی که من مبستم اویا که داوی خاتو کربتم کرد که نزانم چی بلم زنم اکتوب بو تنان خوشم باورم نکرد بلام کبیرم که دو خاتو کربت اگرده و نمتوانی خوام بگرم با اوی پی بلم جیمی پیشو هموشتی باوشی پیا کرد وانیا ها احوالنشی ها والام درو چی الینیا و ها والام بناو بخصا نکن چی ها منی سومشتانه بلم راستا لخوشی باوشم کرد پیای بلی و های راستا اپینن من اوی که بودم راز بو بولی انا برس بندلتون خوشی اوید بیگو من سادی پیروز خطو کر بد پیروز بایی کرمت پیش کشکم برس بندلتون پیروز برس بندلتون پیروز بید بخوشی بخوشی بی پیروز زورم بی خوش بو پیروزت بی برس بندلتون زور خوش حال بو پیروز بخوشی زور پیروز بی منی زورم بی خوشا پیروز برس بندلتون پیروز بلام جاری من ها نه زنم برس بندلتون بله بله برس بندلتون زور سپاسی برس اکم زور شادم چون که اما جایی خوشی بو همان پیروزه و راستی دلم زور خوشه بم بریاره زور زور پیروزتان بید پیروزه ماما پیروزه پورا کر بید دلت خوش نیا بله پیروزه بابا سپاسم امروز چند روزه که جوانا زور دلم خوشه امروز زور خوشحاله سخت سانم کربید ای خواهی من درن کوتم ها گاده بیست خیره کهیم پیویست من برومو چون که امرو دو روشی مالتا کما بلان بو چی تو تو کمی که تر بمینه روا بو اگره تو جاره ها بلان باشه پشیمان نبیتوا اگر روشتی و بریار نده ها پیم بلا بزن پشیمان نبیتوا بلان راستا منیش امی بمینی تو اگر توانی بمینه روا تکلی یکم ها بلان ماوی که زورم منیرم بیزارم کردون هسته کم بیزارم کردون اما راست نیه ایم دلما خوش پا منوات با ماوی کی سور وانیه ایو آلن چی بله خطو کر بید اما راسته تکایه بمینه رو و بزانه اما مالی خوته خوشه به ایوه زور دلم خوشه. مرحبا دلم استراحتی کرد. هم بارز من دلتون زور سپاستکم سپاستکم. نه تنها بیستم. بله اگر وان نکرده زور نخوش ابو بو پولیانه و جیمی و جیمی بلان هز اکم جیمی حالا خلاتینم اما اثاری زور زوره زورم خوش اوید اما اثاری بی بو جیمی هز نکم دروح لگلاب کم هز اکم راستگانی پیولم چون که جیمیم زور خوش اوید. جیمی وای ویتوا بله بله ها جیمی وای ویت بله پولیش وای ویت بله ام خاطو پولیش وای ویت بله راستا روشه یه راسته که به جیمی الین بچه ها ره بین من دلنیم جیمی هست من پیه که زور بباشی وقتو وای تی گیشتنی هیا تکایا تی بگا تکایا خاطو کار بید خاطو کار بید شرط نوی راستیش تیکی گرانه، نخوشه، لوانه برنداره بکه، بلا مک ازانیت عزیزکم، اتوانین بیشاری نوه، بله، بگو من. کتی کم نالکانه بینیم دلیان خوشه، من دل خوشه بم، بله، حلسو که تپاککانیان ابینیم باوریان زور پیکم، حزکم بردوام دلیان خوش بید، لخوشیه بن، خوشی، بله، منه بجداربونی هموانه لو خوشیه ده، وابزانم، اما هموان دل خوشکا تو علی چی خاتو کار بید وانیا ها ولا من براو بلی عزیزه که ماما راستا با چاره بین باوریان پی اکم چاره بین حسی کم نخوشی دامن همیشه بل هم سیره برز من دلتون چون او بیرو که ببیر تهاد با خیرائیه ها چون؟ لراستی دا ببی ما نهات بلکو چنده ها ساعت شوانی رابردو بیریم لکلوتوا برارش کتاییم دا بو بیروکی داوه کردنکم کات اگرو داوکی جیمی سری حال دا ویست موات یا نگید کمون من بستم اویا زورد لیبکم بایا برارم دا وازدو بیروکی بیانم بلان با پیچوانه و هیچم ندوزیه و لو کات دا من بید ببیر کوتنوام ببوره خاتو کربت حزناکم برویت وابزانی بیروکیشی کتو پر ببید بازاری کتر دوپاتی بکم و بیلا شکر نکیتو تو بیلا شکر نکیتو بمن خاتو کربت من ویستم امد پیار رب گینم تو علی چی رات چیه لسرمه من اویشون پیار بکی بله زور حزکم ها؟ خاتو کار بید وابزام اما کاری که جوانه بله برز بندلتون پیاری که بپلو پایی منیش امامیت هم دکتان لجه سایی که بخوشی ها بجین بله هیوادارم ها؟ سپاس خاتو پولی زور باشه ها بله بندلم خوش به محاوله برز بندلتون بو بیروکی جنه نانکی خاتو کار بید براسته بخم لم کاته نتوانم هیچ ولام یک بشکش بکم ببوره نتوانم میسته نتوانم هیچ ولام یکت بموان دکر لیکم بله قیناکا من آمادم با چواره کردین حتی براری خود دید لکاتی خویا زور باشه بیری دب کرو زور سپاس برز بندلتون سپاس دکم زور سپاس بخوا حسیم نکرد برامو میسته نتوانی جولام یکت بموان بله قیناکا من آمادم با چواره کردین حتی براری خود دید لکاتی خویا زور باشه بیری دب کرو زور سپاس برز بندلتون سپاس دکم زور سپاس سپاس بخوا حسم نکرد برامو انا هر بایم نیش اما کاری که باشا وانی جیمی بله زوری زور باشا ای چی یاری اکن باشا ببچین برو نه کردن محالا نبید راست نه چون که سادی هیچ ماسیگ راو نکرد بله واب زنم رز بودن هنیه نه لیو نزیگ نرنو مبست چیا ها نه برو نگو کرد من نه جاری که جاری خانوش جیو من هی بله بله هم لوانه خراب بو بی ماوی که زور بکر نهین راو شوینه که خوشا زور خوشا بله بو کاد بسر بردن شوینه که زور جوان بله ام خانوه زور قایمه خراب نیا اگر کمیک چاک من کرده و توش زنی ماما بله لگل برای سلطان و باوتا بردوام اتوین لدوری اگرکه ده انیشتی نوه زور خوش بود کاتی که خوش من بسر بردن بچین با امنیش منیش آمدم بابچین هر و هم منیش ای تو جیمی منیش بیم خوش منیشیم زورم حزکم ها زور سپاس خاطر پولی کدی خوش بسر ابید سپاس دکم چیرو که کنو ها سود هزله جای کردین شروع که درست نکلو شنانه ها بس نه بولیانا درستم مگی نخوم لنا کبه دی من آلینا بابرین شنکه و پاپ کنو پاشان اگر کنو ها دی خود عنواده کن بله فرمو دیارم نالا کم کاتی که خوش بسربان اوانیا ها؟ وای شکر بخوا هموش تی برو بشی رواتم بله اما راستا همی با های پولیانه ها بود شکر بخوا با ایلا مالا دا با تمایی خوشی و شادمانی و کتکانی پر کرول خوشی عزیزکم ماهوی که زارا به یک اوقات ما بسر نبردو ازانی ها؟ وانیا ها؟ ام قصه چو پوچانه چه دا کلی ها و تو باسی چی اخی؟ با چی عزیزه کم از به طریق بونه واکی؟ های جن جوانه هر علای خوا اما بینم زور بلن مو جوانه زور جوانه لیره بینه زنی پول یعنه؟ شکر با خواه برای بندلتون خاطر کار بید کی آهنگ کتانا زورم دی خوش به برای کی آهنگ کن اوی سادی یه شده هیچ بریار یک منه او جاری یه شده بریار منه او اما راست نیا دوی ام همو پیروز با یا از هنم بلام اوی قاچ جیمی چپ که نوانه وانی جیمی اوی جیمی قاچ من پورا کار بید باوی منه ویا نه خیر لبر خوما لبر خود بله که تک پولیانه و جیمی بینی و تم بگو من جیمی راستقینی لخوشیه بوی پیز نه که بدوی ده بکرم با خوشی که لخوم تیگ نیم لراستی ده من جیمی مهی اوش توی دلنیا ما که چون پولیانه و تی اگه دخوشی ده بی اوش دخوشیه ابل بوی ایمه نشتگریه که بکین بس و ترین کات حزکم نشتگریه که ببکم در سر قچکان باسی همیشه مو من خوشحالا بین بوا جیمی زورم خوشوی قال لي كم ورا كاربت اي تن جوانا ابيني همش شلجي خويا جوانا واش تكب كب بفرم اي تن دلم مش تانه خوشا مني دلم زار خوشا زاني اي جوانا راستا روش كي زور جوانا بيكمان وايا سباس خاطر بولي خوشحالم که بانگیش کردم و ایره میوان دارید کردم سر خوشحالم هروها منیش خاتو پولی ام هوا خوشو بیدن جا میشک پشو داد بدنگی کی زور خوشا استا زور خوشا یوای خوشی بو همو تان خوازم یوادارم همو تان دلتان خوش بید من زور دلم خوشا بله بله اتوانیم بگی ندل یک داری وانیا چند خوش حالم که اوان دلیان خوشا خوز که امش اوان دل خوشا بوین دلم زور خوشا چون که بود با هاری بولیانا وانیا من دلم زور خوشم. بله، وگه زنی نزنم چون پرداشتی بده موانه. نزنم. راسته، اما هموی به های پایانه بو که حالی رسان بو اوی یکتر بناسیم و دلی یکتری شد بکن. بله، اوالین چیا؟ بله، پولیانه حالی زوری او بایی جمع خوش بید. پیویست همو ما سپاسی پولیانه بکن. سپاس پولیانه، زور سپاس بکن. من پیویست سپاسی پولیانا بکم سپاس پولیانا سر خوشحالم سپاس پولیانا سپاس پولیانا سپاس پولیانا دلم خوشا زور دلم خوشا شتیکی زور خوشا بلاما سری جیمیه دی ماشا بس او گرم بسن بام لیرو لیرو لیرو لیرو لیرو لیرو لیرو لیرو لیرو شتیکی جوان پورا پولی خوشحالم بچک بونه قچه کری جیمی دلم زور خوشم وک باوکه و تی عزیزه کم پولیانا بگر ریبا دوی خوشیه بله یاری دل خوش کردن بکن بگو من اگه این خوشی لبیر تا ها پولیانا لبیر تا چی بود باوکی پونه پولی پیویسته منیش به دوی خوشیه بگرم بو اوی دل خوش بم وابزانم ام اواتی شلتون بو وابزانم ایویت عذابم بردوان بم بله پیویسته بردوان بم لبه دستینانی خوشی ده زنی عزیزکم خوشیکم للاموه ایه تو ایه؟ بله تو خوشی منی پولیانا تو هموشتی که منی لجیانی منی زنی پولیانا پوله پولی عزیزکم لاستاو با بیکو بجین بو هنانه دی خوشیکن من و یاری دل خوش کردن بکین گران بدوی خوشیه زور سپاس پوله پولی دلم زور خوشه که توانیم لگل تب من ما پولیانا زور خوشحالم عزیزکم فرمو پرس بندلتونو پرس جیمی اهنوی چهان پید بکوید ججنه کی پیروز پولیانا ججنه کی خوش پولیانا ججنه کی خوش جیمی ججنه کی خوش پرس بندلتون وا بفره برید آیا وزن ها دنیا سپیه بید زور خوشا سودا بوليانا.